Leo ninakwambia mpenzi wangu Rozi, nitabika vyo uweni kupenda vyo, wala hakuna tena mpenzi kama wewe, wala sina la kusema, labda tatarumie kwa kukupenda wewe. Fanya kila ila unipatie nafasi mwenzio na umia. Leo kwa nitabu zilipata somie la wamani zako. Usisahau mapenzi tulotendea na mazo ukashika ya watu. Tafadhali sikia, tafadhali sikia we mpenzi Rozi. Yeah.